بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والليل إذا يغشى. Vid natten, när den täcker. والنهار إذا تجلى. Och dagen, när den gör sig synlig. وما خلق الذكر والأنثى. Och den som skapat det manliga och kvinnliga könet. Inna sa'yakum la shatta. Era gärningar är sannerligen olikartade. Fa amma man a'ta wattaqa. Så den som ger och fruktar. Wa saddaqa bil husna. Samt tror på det godaste. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. För honom ska vi underlätta vägen till allt gott. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Men den som snålar och försöker vara oberoende. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Och vägrar tro på det godaste. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. För honom ska vi underlätta vägen till ondskan. Och hans rikedom kommer ej att gagna honom när han faller död. Vägledningen är sannoliken upp till oss. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Och oss tillhör sannoliken både det sista och det första. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Jag har därför varnat er för en flammande eld. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Endast den som är helt fördömd ska brinna i den. Han som vägrade tro och vände sig bort. Men han som är högst gudfruktig ska föras långt bort från den. Den som ger utav sina ägodelar för att rena sig. Och ej har för avsikt att återbetala en tjänst som någon gjort honom. Utan endast för sin herres, den högstes ansiktes skull. Och han kommer säkerligen att bli nöjd.